するじゃん。なるほ صاحب نقشبندی ائمہ و خطباء اہل سنت سنی حنفی مسلم السلام علیکم اج دا عظیم الشان کثیر الاجتماع جلسہ مبارک شان پیران پیر حضرت سیدنا دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے دے اندر بابا فرید کالونی دی جامع مسجد فاروق اعظم دے اندر انعقاد پذیر ہے محمد عامر صاحب انہاں دے برادران انہاں دے والد صاحب نے اے عظیم الشان اہتمام کیتا ہے اللہ رب العالمین مولا نبی دو عالم نور مجسم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین مقدس دا توسل اس محفل مقدس دے اندر جو سنیا سنایا یا جو سنیا سنایا جائے گا اور جو بھی اللہ سونے دی رضا دی خاطر کیتا جانا ہے اس نو قبول و منظور فرماوے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، میں موضوع دے واسطے جس آیت دا انتخاب کیتا ہے، بظاہر تے اس آیت دی مناسبت اس موضوع نال نہیں، مگر جب جناب نے تفصیلاً ذکر سنیا تو انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اس آیت کریمہ دی مناسبت بھی ساڈے موضوع نال کھل کے سامنے آ جائے گی، اور شان پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اس دا بھی ایک پہلو جناب دے سامنے آئے گا۔ دعا ہے پیرانِ پیر دا صدقہ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرمائے۔ اتنے بڑے انسان کامل دی شان اور مجھ جیسا حقیر ذلیل انسان، کیا لب کشائی کرے۔ شان پیران پیر بیان اور زبان نال معلوم نہیں ہو سکتی، یہ تے اللہ تعالی باطن دی نظر کھول دے وے اور میاں شیر ربانی وانگو نظر غوث پاک دے پوے تے پھر پتہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، دوستو یہ سارا فیض جڑا کبھی غوث سمدانی دی شکل دے اندر سامنے آندا ہے، کدی حضور بابا فرید سرکار دی شکل مبارک وچ نمودار ہوندا ہے، یہ سارا دا سارا فیض سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاری ہویا ہے، نام لے کے آیا ہے، اور جدھر پاسا پھیر دیتا ہے رنگ چڑھاندا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ یہ ہوئی اصل مرد تیار کر دی، اور بقول قلندر لاہوری علیہ الرحمہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، فرمایا حضور دی شریعت مطہرہ عورت دی عزت دی محافظ، مرد آزما مردان آزمان دیئے، و مرد آفری اور مردان پیدا کر دی۔ میں آیت کریمہ جڑی پڑھی ہے، ارشاد ربانی فرمائے نساء لکم حرث لکم فرمایا تواڈیاں عورتاں بیبیاں حرث لکم تواڈے کھیت نے زمین نے. قرآن حکیم جامع کلمات کثیر المانا بھئی دفتران دے دفتر لکھے جان ایک ایک لفظ دی تفسیر دے اندر. ہن اللہ سونے نے قرآن حکیم دے اندر نساؤکم حرث لکم عورتاں نو بیبیاں نو حرث فرمایا ہے زمین. کیوں فرمایا ہے؟ اتھوں گل شروع کرنی ہے اور شان پیران پیر تجا مکانی. تمہیں پتہ ہے فصل اگاون تو پہلو بیجن تو پہلو زمین نو وتر چ لیانا پیندا ہے. زمین دی خوب تیاری کرنی پیندی کیونکہ زمین شور ہوے زمین بھنجر ہوے زمین بھڑی ہوے تے بی قیمتی بھی ضائع ہو جاتا ہے. تے جے سرکار زمین ستھری ہوے تے بی بھڑا ہوے پھر بھی برباد. بھئی بی بھی صحیح تندرست چاہیدا ہے زمین بھی وتر والی تے صحیح زمین چاہی دی ہے آباد زمین ہوے تے تاں وچوں فصل صحیح اگدی صحیح پیداوار دیندی. پیداوار صحیح لین واسطے انہاں دو چیزاں دی تیاری پہلو ضروری ایک بیج دی تے دوسری نساؤکم حرث لکم دا مانا بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ خالق کائنات جل والا نے فصاحت و بلاغت اور اپنے کلام دے اندر جو جامعیت فرمائیے اج تک اس دے مقابل جو کلام نہیں پیش ہو سکیا تے نہ ہو سکدا ہے. اس دے گہرائی دے اندر وڑ کے ویکھو تے پھر تانوں پتہ لگے بھئی قرآن کتنا عظیم سمندر ہے. کتاب انقلاب ہے, کتاب آزادی ہے, کتاب انسانیت ہے. ہن دو چیزاں نو پہلا صحیح ہونا پیندا ہے. زمین بھی صحیح ہوے تے بیج بھی تے پھر وچوں فصل. لیکن ایک تریجی شے ہور بھی ہے او کی بھی فصل دے صحیح ہو پاوے پر جے اتوں ہی برف باری ہو جائے پھر جے اتنی فضا ہی خراب ہو جائے کوڑا پہ جاندا ہے برف باری ہو جاندی ہے فصل اگدی سڑ جاندی ہے ہنیر چل پیندا ہے فصل نو برباد کر کے رکھ چھڑدا ہے اتوں اولے پہ جاندے نے فصل دے سر کٹیج کے پرا جا پیندے نے. معلوم ہویا بھی تین چیزاں صحیح ہون فضا معتدل ہوے فضا برابر ہوے ہموار ہوے بیج صحیح آلہ قسم دا ہوئے، کھیت تیار ہویا ہوئے، وطرے چایا ہوئے، شور زمین نہ ہوئے، ہن انشاءاللہ العزیز جیڑی فصل وچوں پیدا ہونی ہے بہترین پیداوار دے گی. کسان دیاں امیداں، کسان دیاں ارزواں رنگ لا کے سامنے آ جان گیاں. یہ تین چیزاں دی تیاری چاہیدی یا سرکار دی شریعت مطہرہ انہاں تین چیزاں نو تیار کرنا واسطے آئی. وہ آیت پڑھی ہے حضور دی حدیث تو اسے شاید دے حوالے، اسے گل دا حوالہ پیش کر دینا کہ آمنہ دے لال سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی شریعت مطہرہ دا مسئلہ ہے. اگر کسے مرد نے عورت نو طلاق دتی دخول تو بعد عدت بیٹھنی پیندی ہے، عورت وہ دن گزار دیئے، دن گزارن تو بعد پھر اگلے مرد نال نکاح کر سکتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے نہیں فرمایا، فرمایا تاکہ کسے دی زمین نو دوجہ دا پانی نہ لگے. اس واسطے شرع شریف نے دن رکھ دیتے تاکہ رحم دی سرزمین صاف ہو جائے. معلوم ہویا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رحم زن عورت دے رحم نو زمین فرمایا گیا، اور قرآن نے بھی اس نو غور فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت تے مطہرہ ہو کہ میں حضرت تے غوث پاک سرکار ورگے مرد تیار کر دیئے. نساؤکم حرف لکم، فرمایا تواڈیاں بیبیاں، تواڈیاں عورتاں، تواڈیاں کھیتیاں نے، ہر سلکم اللہ رب العالمین نے لج اشارہ فرما دیتا. ذرا غور کر، کسان پہلو زمین وتر چ لیاوندا ہے، زمین دی تیاری کردا ہے، جڑی بوٹیاں وچوں کڈدا ہے، پھر بیج جناب اعلی قسم دا لے آوندا ہے، پھر جناب فضا معتدل، جے فضا خراب ہو جائے او دا تحفظ کردا ہے. ہندوانیاں دا بیج جدوں بیجدے نے، اسی جٹ آدمی آئے کام کردے رہے ہوں، ہندوانیاں دا بیج، خربوجیاں دا بیج جدوں بیجدے نے، پھر جناب جی انہاں دے اتوں چھپر جائے چھوٹے چھوٹے بنا دیندے نے تاکہ کدھرے اتوں فضا تے ہوا انو خراب نہ کر دے. ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ شرقپور شریف، آستانہ عالیہ گھنگ شریف، حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب. بھئی نوی نوعیت دا موضوع ہے، توجہ کرو گے، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ سمجھا میں دیاں گا. اگر اینو تھلے سٹنا تو آڈا کام، سمجھانا میرا کام ہے تو نہ پورا کرنا تو آڈا کام. توجہ فرماؤ، بیج مرد دا، زمین عورت دی، فضا ماحول تے معاشرہ، ان تین چیزوں شریعت مصطفیٰ تیار کر دیئے. زمین دی تیاری، حضور دی شریعت ایسے اعلی طریقے نال کر دیئے عورت نو ایسے ایسے سبق پڑھا دیئے عورت شرم و حیا دا ایسا پیکر بن جاندی ہے جویں حضرت بی بی خاتون نے جنت سی زمین دی تیاری واسطے قانون بن گئے اصول بن گئے اج محکمہ زراعت دا زمین دے طریقے دسدا اے مگر عورت دی سرزمین نو پاک کرن واسطے تیار کرن واسطے محکمہ زراعت دا نہیں دس سکدا اگر دسے گا تے حضور دی قانون و شریعت دسے گا ایتھے محکمہ زراعت دا کم نہیں اللہ دے او بندے ہو تلک الامثال نضربها للناس رب دیاں دتیاں مثالاں نو سمجھنا فرمایا عقل والیاں دا کم ہے بدھو محکمہ جڑا ہے نا بدھو لوگ او انہاں مثالاں تو دور ٹر جاندے نے نہیں پہنچ سکدے انہاں دے نیڑے نہیں جا سکدے انہاں نو سمجھ نہیں سکدے اینو سمجھ گیا تے گل بن گئی چادر چار دیواری توجہ تاکہ زمین تیار ہوئے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم اپنے ابا جان حضرت عبد المطلب نال جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک عورت ملی انہیں آکھیا عبداللہ تیرے متھے دے اندر ایک شہ چمک دی ہے میرے نال نکاح آ ضرورت پوری کر لے اے تاکہ میرے والا آ جاوے اے نور میرے والا آنا چاہی دے نکاح میرے نال کر لے نبی پاک دے ابا جان فرماؤں دے نے میں اپنے ابا عبد المطلب دے نال اینا دی اجازت تو بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں توجہ کر رہا جی حال شریعت نہیں اتری معاشرہ تے بڑا پہڑا سی پر یاد رکھے آجے بیلی ہو جنا دی تیاری رب دی طرف ہوئے جنا دا تحفظ کھارے کیا کائنات کر دے دنیا دی کوئی شے انہاں نوں خراب نہیں کر سکدی کوئی معاشرہ انہاں تے اثر انداز نہیں ہو سکدا کب جب قدرت والا بچاون تے آوے جدو قدرت وکھاوے تو اور بات ہے جدو قانون وکھاوے تو اور بات ہے قدرت وکھاوے تو زہر کھا جاوے تاں وی بچ جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئیاں نے عرض کی تھی حضرت دشمنا کو بچ کے رہا کرو کدھرے توانو زہر نہ کھوا دے آپ نے فرمایا بے لیو ذرا زہر لیا وہ کلیتے رکھی پڑھیا بسم اللہ اللذی لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء پکا زہر دا ماریا زہر نے اثر نہیں کیتا خالد بن ولید دے اثر نہیں ہویا فرمایا بیلیو ساڈے تے زہر کی کرے گی ایک قدرت تے رب ہے رب اپنی جدو شان تے قدرت وکھاندا ہے کم کردا ہے اگر قانون وکھاوے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو صحابہ نے وہ بکرا کھادا جس بکرے دے اندر یہودی عورت نے زہر ملایا سی، دو صحابی اتے ہی شہید ہو گئے نے، یہ دو بھی صحابی نے، اور حضرت خالد بن ولید بھی وہ جان کے پھکا مارتے نے، پوری زہر دا پھکا مار گئے نے، اتے اثر نہیں ہویا، اتے دو صحابی نے، صحابہ نے حضور دے سامنے زہر کھادا ہے، اتے ہی شہید ہو گئے نے، یہ قانون ہے وہ قدرت ہے، گل نہیں سمجھا، یہ قانون ہے وہ قدرت ہے، جدو شان تے قدرت وکھاون تے آوے جو مرضی کر گزرے ہویا تے مالک اختیار والا ہے، کون انہوں ڈک سکتا ہے کام نہ کر، غور فرماؤ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو اس عورت نے آکھیا میرے نال نکاح کر، فرمایا میں اپنے والد دی اجازت تو بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں، معلوم ہو جائے کملی والے سرکار جس والدین دے گھر آئے نے اس والدین دی تربیت پہلو ہی رب نے فرما چھڈی سی، اللہ اکبر، آدرا غور فرما درد آنے جناب حضرو غوث پاک سرکار پیرانے پیر والے مشہور روایت سیب دریا دے اندر رڑتا آ رہا سی، حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیب نو اٹھا کے کھا لیا، کھان تو بعد فکر پی گئی یہ کی کر بیٹھا وا، بغیر مالک دی اجازت تو یہ کیوں سیب کھادا ہے، فوراً جڑے پاسوں پانی آ رہا سی ادھر ہی ٹر پے نے، جاندے ہاں اسے دریا دے کنڈے تے ایک باغ آ گیا، سیبان دا اتھے پہنچے، پوچھا دا مالک کون ہے، دسیا گیا او فلانا گھر والا ہے دا مالک، آپ سرکار اتھے پہنچے، ایک بابا جی بیٹھے سن اُدے نال ملنا نال ملاقات ہوئی، فرمایا بیلیا میں تواڈے بزرگو میں تواڈے کول معافی منگن واسطے آیا، میں بغیر اجازت تو تواڈا سیب کھا لیا ہے، اس بابے نے بھانپ لیا، جانچ لیا، پرکھ لیا، لگتا ہے پتر نوجوان بڑا سونا ہے، تے عملوں بھی سیرت کردار تو بھی بڑا سونا ہے، بھائی اینا دیانتداری اس بندے دے اندر، اس نوجوان دے اندر اینا خوف خدا ہے، حلال کھاون دی اینی اینوں فکر پئی ہے کہ ایک سیب دریا دا رڑدا، دریا دا رڑدا سیب کھا کے اودی معافی منگدا پھردا ہے، پشان گئے تے اسلے دے لوگ بڑے سیانے لوگ سن، پہلو رشتہ کرن تو دین ویکھدے سن، میرے سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگی اس لیے حسن و جمال ویکھن گے یا دنیا مال ویکھن گے، عورت دا مردان دا دین نہیں ویکھن گے، بغیر دین ویکھن تو نکاح کر دین گے، سرکار نے فرمایا اس زمانے دی برائی فرمائی، فرمایا امتیو اگر تساں بچے بچیاں ویانے ہوں تساں دین ویکھنا ہے، دین ویکھ کے ویاہ کریا جے، بابے نو جدو ماجرا ویکھنے چاہیا فرماندا ہے پترا میں شرط معاف کراں گا میرے کول ایک بچی ہے اکھوں انی ہے ہتھوں لولی ہے پیروں لنگڑی ہے کنوں بولی ہے زبانوں گنگی ہے ایہو جی بچی نال ویاہ کریں گا تاں تینوں معافی دیاں گا غوث پاک سرکار دے والد محترم حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست حسنی سید امام حسن دی اولاد سبحان اللہ نیت خالص سی مالک دا ڈر دل دے اندر مکمل سی بیج تیار ہو چکیا سی کملی والے دی شریعت نال سبحان اللہ جی میں حضرت امام حسن دا ہو جائے سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا دا ہو جائے سبحان اللہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ والی دیانت وی ادھر سی حسن پاک والی شجاعت تے ایمانداری وی ادھر سی قرآن پاک دے مقدس سبق پڑھے سن اس واسطے جناب جی فوراً آپ عرض کر دینے بابا جی مینو منظور ہے جو فرماؤ مگر خدا را مینو معاف کر دیو بابے نے نکاح پڑھایا توجہ پہ نکاح پڑھا کے جب اندر لے گئے بی بی پاک کمرے دے اندر بیٹھیاں نے سبحان اللہ سیدنا موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ دی جدوں نظر پئی فوراً پیچھے دوڑے میں دے کسے ہور دے کمرے گھر دے اندر آ گیا ہاں جس بی بی دا میرے نال نکاح ہویا ہے وہ بی بی اکھوں انی سی ہتھوں پیروں لنگڑی سی زبانوں گنگی سی کنوں بولی سی یہ تے بھئی حسن دا پہ کرے کوئی نہ دے اندر اے بھی نہیں سمجھ گئے غلطی نال آ گیا ہاں بابا جی نے فرمایا پترا صحیح ٹکانے تے آیا ہیں میں انہوں انہا اس واسطے آکھیا اے میری تھی نے آج تک کسے غیر نو نہیں تکیا ہو انہا اس واسطے آکھیا اے میری تھی نے غیر نو نہیں تکیا بولی اس واسطے آکھیا اے غیر دا کلام نے سنیا ہو گنگی اس واسطے آکھیا غیر نال بولی نہیں لولی اس واسطے آکھیا ہتھا نال غیر دا حق نہیں ماریا ہو غیر مرد نو ہتھ نہیں لگا لنگڑی اس واسطے آکھیا ہے اپنے بوہے تو غیراں دے گھر نہیں گئی بولی اس واسطے آکھیا ہے غیراں دی گل نہیں سنی غیر دا کلام نہیں سنیا اللہ دیا بندے آؤ اے بی بی پاک نساء اوکم حرث لکم اے بی بی پاک ایسی تیار ہوئے سن بابا جان ایسے سن ایک سیب بخشوان واسطے ساری شرطاں قبول کیتیاں نے ایہو جا مقدس جوڑا رلیا ہے وچوں بیٹا حضور غوث سمدانی جیسا بن کے آیا زندہ باد سلام مولانا فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد ارے در ویکھو سبحان میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے حضرت غوث پاک فرماؤں دے لیں توجہ حضور غوث پاک فرماؤں دے لیں میں اپنے نانا جان دے قدم تے آؤں کوئی نہ کوئی نبی ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدم تے ہوندا ہے پیراں دے ہوندا ہے مگر میں اپنے نانے محمد دے پیراں تے آیا ہوں حضور دے حضور پاک سرکار دے جسم مبارک دے اتے مکھی نہیں سی بیٹھ دی حضور غوث پاک دے جسم دے بھی مکھی نہیں سی بیندی آپ تو پوچھا گیا حضور تواڈے جسم پنڈے دے اتے مکھی کیوں نہیں بیٹھ دی فرمایا بیلی اس واسطے نہیں بیٹھ دی نہ میرے پنڈے تے دنیا دی میل ہے نہ آخرت دا شہد لگا ہے مکھی کا دے واسطے بیٹھے گی فرمایا میرے پنڈے تے دنیا دی محل نہیں کتاب دا حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کتاب دا حوالہ نور الابصار امام شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے غوث پاک تو پوچھا گیا حضور تو آڈے پنڈے تے مکھی کیوں نہیں بیٹھ دی فرمایا اس واسطے نہیں بندی نہ میرے تن تے دنیا دی میلے نہ میرے تن تے آخرت دا شہد لگ گئے مکھی کا دے واسطے بیٹھے کی مطلب نہ دنیا نال غوث دا تعلق ہے نہ آخرت نال تعلق ہے دا یرانا ایک رب دے نال مکھی کا دے واسطے اللہ اکبر استاد مفتی مولانا فضل احمد چشتی صاحب استاد مولانا فضل احمد چشتی صاحب توجہ جناب توجہ غور فرماؤ نعرے تھوڑے کر دیو گلا ہو جان چاہ کیوں حضرت صاحب موضوع بڑا قیمتی ہے اپنی نوعیت دا وکھرا موضوع ہے توجہ فرماؤ ماں ایسی ہے کیوں حضرت صاحب موضوع بڑا قیمتی ہے اپنی نوعیت دا وکھرا موضوع ہے توجہ فرماؤ ماں ایسی ہے باپ اوسا ہے باپ موسیٰ جنگی دوست ہے جنگی دوست جنگ نال پیار کرنا والا جنگی دوست وہ جڑا اولاد حیدر کرار دی ہوئے پھر جنگ نال پیار کیوں نہ ہوئے ماں دی تیاری باپ نے شریعت مطہرہ دے نال کیتی سی باپ دی تیاری انہاں دے باپ نے حضور دی شریعت نال کیتی ہے ہن ذرا فضا تے ماحول نو ویکھنا توجہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والا واقعہ ہاتھیاں والا جڑی فوج ہاتھیاں والی اپنا بادشاہ لے کے مکے دے چڑھائی کیتی سی وہ حضور سرکار دی ولادت تو 50 دن پہلو دا واقعہ ہوئے کنے دن پہلو دا کیونکہ غوث پاک فرما دے نے میں اپنے نانا محمد پاک سرکار دے قدم مبارک دیا حضور غوث سمدانی سرکار دے پیدا ہون تو تقریباً 50 دن پہلو او بغداد دی سرزمین جتھے کفر دا دور سی چنگیز اور ہلاکو دا دور سی اللہ سونے نے فضا تے ماحول تے معاشرہ پاک کرنے واسطے 50 دن پہلو بغداد نو اسلام دا مرکز بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ذرا ایک گل سن تفصیل بھئی اے کیویں بنیا کیا بات کیا بات کیا بات چنگیز تے ہلاکو جنہاں دے ظلم دیاں مثالاں دنیا دے اندر ملدیاں نے ایڈے وڈے ظالم حکمران سن کافر سن چین تو چلے جا بغداد دے پہنچے کفر پورے بغداد دے اندر پھیلا دیتا ہو ظلم دیاں حداں توڑ گئے ہر مشہور گل ہے کہ ایک بی بی مائی بچہ ہو دا نالی اچ ڈگیا چنگیز نال گزریا انہیں اکھا بی بی خیر تے انہیں میں روندی پہیا میں بچہ میرا وچ نالی ڈگ پیا انہیں نیزہ پھڑیا سی بچے معصوم دے ٹیڈے چ مار کے نیزے تی نوک کے چک کے آندا لے مائی پھڑ لے او چنگیز حضور غوث سمدانی سرکار دی پیدائش مبارک تو 50 دن پہلو رب سونے نے ایک فقیر مرد خدا دا یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں ہوائے دشتو سورے بو شبانی شب و روز دارا او سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا او سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ کلندر اقبال کہندا ہے اوئے بادشاہ تارا سکندر جیسے بادشاہ تو او فقیر مرد اچھا سونا تے آلہ جیدی فقیری وچ شیر خدا دی بو آوے اسلام کے دامن میں اور سی کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں اور سی کے سوا کیا ہے یا سج یا ضرب ید اللہ یا سجد شبیری او فقیر آیا ہو بادشاہ کافر اپنے جناب ساڑھے جنرل وانگو آ کر کے بیٹھا سی اندر آیا ہو توجہ وہ بادشاہ شکار کھیڑدا پھردا ہے فقیر مرد خدا دا جنگل دے اندر ملیا ہو بادشاہ ظالم کافر سی انہیں سوچیا ہو اس بڈھے نو اج ختم کر دیا ہو جان کے شرارت کیتی آندا ہے بڈھیا گل سن تیری داڑھی دے وال چنگے نے یا میرے گھوڑے دی پوشل چنگی ہے فقیر مرد خدا دا اتے دلان دے پیت جان دے سن فرمان لگے اللہ دے بندے آئے گھوڑا تیرا مملوک ہے توں ایدا مالک ہے اے تیری ملکیت ہے توں ایدے تے سوار ہے جدھر چاہنا ہے اینو موڑدا جا رہا ہے تیرا تابے دار ہے سبحان اللہ آیا اے گھوڑا تیرا تابے دار ہے تیری ملکیت ہے توں مالک ہے جدھر چاہنا ہے مردا ہے پیا تیرا تابے دار ہے فرما بردار ہے ایک میرا بھی مالک ہے جی میں ہوں تابے دار بن گیا فرما بردار بن گیا پورا اتر پیا پھر تے میری داڑی دیوال چنگے ہون گے جی میں اندر حکمان دے پورا نہ اتریا مڑ تیرے گھوڑے دے پوشل دیوال چنگے ہون گے ایڈا حکمت بھریا جواب سی بادشاہ دا اندر ہل گیا خالی پھر جواب بھی نہیں سی پھر منہ تانوں پتہ ہے پھر اللہ دے ولی تے فقیر دا سی گلاں تے قرآن اوہی ہوندا ہے پر پڑھن والی زبان بدل جائے تے اثر بھی بدل جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ فقیر نے جواب دیتا بادشاہ دا اندر ہل گیا تقدیر بدل گئی کہن لگا حضور مینوں کلمہ پڑھاو اپنا غلام چا بناو جدوں غلام بن گیا فرمایا سرکار فقیر نے فرمایا تو مسلمان ہو گیا میں بغداد پورا مسلمان لینا جتھے جتھے کفر پھیلایا پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جدو رب شان وکھاندا ہے بت خانیاں دے وچوں کعبے دے محافظ کڈ لیندا ہوئے انہاں دے وڈ کے کفر پھیلاون والے سنے سے بادشاہ دے اج توجہ کر جدو اللہ دے پیاریاں دی نظر پہ گئی رب دے پیاریاں نے جناب جی اندر دی حالت بدل دتی اللہ دے پیارے نے تبلیغ ڈر جناب ڈر تو بغیر لالچ تو بغیر سچی گل اودے اگے بیان فرما دتی اے اودا اثر اودے دل دماغ تے ایسا ہو گیا حالت بدل گئی کہن لگا حضور جو حکم فرماؤ گے پورا ہوے گا فرمایا انے دناں دے اندر اندر میں بغداد سارا مسلمان لے رہے انہیں آکھیا حضور جناب جی اگر ہاں جی تسی جو حکم فرمایا پورا ہوے گا فرمایا اگر میں نہ آ سکیا میرا بیٹا آوے گا تیرے کول آن کے حساب لوے گا جناب جی طے ہو گئی فقیر صاحب چلے گئے بادشاہ واپس آیا الناس والا دین ملوکم سرکار فرماؤندے نے لوگ بادشاہاں دے دین دے اتے آؤندے نے جدوں بادشاہ بغداد دا مسلمان بن گیا پھر جناب جی دن ب دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر پاسے حالت بدلتی جا رہی ہے تسی جو حکم فرمایا پورا ہوئے گا فرمایا اگر میں نہ آ سکیا میرا بیٹا آوے گا تیرے کول آن کے حساب لوے گا جناب جی طے ہو گئی فقیر صاحب چلے گئے بادشاہ واپس آیا الناس والا دین ملوکم سرکار فرماؤندے نے لوگ بادشاہاں دے دین دے اتے آؤندے نے جدو بادشاہ بغداد دا مسلمان بن گیا پھر جناب جی دن ب دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر پاسے حالت بدلتی جا رہی ہے جناب وعدہ فرمایا سی میرا پتر آوے گا ہاں جی بزرگ فوت ہو گئے پتر جانشین سی فقیران دا جانشین سی وہ آیا جناب جی بادشاہ دے کول ہاں جی جناب جی جڑے انہاں دے انہاں دے اگے جناب جڑے دربان سن روکن لگے انہیں ویکھیا انہیں آکھیا اودو بابا جی نو بابا جی بارگاہ دے اندر گئے فرمایا دس کی بنیا اے انہیں آکھیا حضور ہن سارا بغداد مسلمان ہو گیا اے مگر ایک علاقہ رہ گیا اے ایک علاقہ کشتی لڑے گا مسلمان تا جے میں نو ڈھا لیا تے پھر جناب جی میں مسلمان ہوواں گا جنا ڈھا سکیا تے میں نہیں بدلنا بزرگاں دے بیٹے نے فرمایا فرمایا بیلیا چل تواڈے وچوں جے کوئی پورا نہیں کر سکدا اسی کر دینے آں آلیا شرپوشی زندہ باد نہ چھیڑن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو پوچھ کی جدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں ذرا مزہ نہیں آیا گج کے کہہ دو سبحان اللہ ہائے ہائے توجہ فرما اللہ دیا بندے آؤ اللہ دے بزرگ نے فرمایا ہوں ادھر میرے سامنے کتاب پئی آ امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ادی شان پوچھنا ہے اس بزرگ دی پیر مہر علی شاہ تو پوچھ جڑا اس زور دا مالک سی ایک مجلوب آیا عامل سی قصیدہ غوثیہ دا قصیدہ غوثیہ دا عامل سی پی ایم مہر علی شاہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا سارے اٹھ کھلوتے پیر صاحب نہ اٹھے کہن لگا میں قصیدہ غوثیہ دا عامل ہاں پڑھ کے میں پڑھ دیا انہیں پڑھ دیا تو میرے واسطے اٹھے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھتے اسی قصیدے والے نو بلا لینے ہاں تو پڑھ قصیدہ میں انہیں گا اس باب نہ بلائے تو پھر آ گئی شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے لقد آت اللہ للانسان الکامل الفاؤں میں من القوت بحیث لو سلط قوت واحد منہا الکون لا دما ہوما فرمایا اللہ نے یقیناً رب نے انسان کامل نو ولی کامل نو اے طاقت دتی ہوندی ہے کنیاں طاقتاں الفاں و میاتے نے ایک ہزار تے دو سو طاقتوں کنیاں کنوں دتیاں ہوندیاں نے ولی کامل نو دتیاں ہوندیاں نے ایک ہزار دو سو طاقتوں فرمایا انہاں ایک ہزار دو سو دے وچوں ایک طاقت اپنی نو اللہ دا ولی لو سلط قوت واحد منہا علل کونین لاعدمہما فرما جا انہاں دو ایک ہزار دو سو طاقتوں دے وچوں ولی اپنی ایک طاقت نو دوویں جہان دنیا تے آخرت دے اتے خرچ چا کرے فرمایا دوویں جہان ہی ختم ہو جان گے سمجھ نہیں لگی گل دیا تے کل کنیاں ہوندیاں نے ایک ہزار آخر کیوں نہ ہومن ہاتھ تے رب دے بن گئے طاقت دے اس خالق دی آ گئی ہن جو چاہے کرے کیونکہ چاہنا اے دا نہیں چاہنا ہن رب دا ہے انہیں اپنی چاہت نو او دی چاہت وچ گم کر دتا ہے انہیں اپنے آپ نو مالک دی رضا وچ فنا کر دتا ہے اے ولی دی طاقت سی بزرگ دے بیٹے نے فرمایا او پہلوان نال اسی کشتی کر لینے ہاں بادشاہ نے دنگل رکھ دیتا، دہاڑا مقرر ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پہلوان بھی آ گیا، بزرگ بھی میدان چ نکل آیا، مگر بزرگ نے لنگوٹا نہیں سی کسیا، لنگوٹا کیونکہ لنگوٹے کسن لانت پی، ویکھن والے بھی وکھاون والے بھی، گوڈیاں تو تنی تک یہ حصہ کھولنا مرد واسطے کبیرہ گناہ ہے، فرض نو چھپانا ہے، دی ستر پوشی کرنا فرض ہے۔ او بزرگ اللہ دا کپڑیاں سنے آ گیا میدان دے اندر، انہیں جناب جی ہتھاں وچ ہاتھ پائے، پہلوان اورانوں کنڈ پرنے پھٹک دتا، پہلوان کہن لگا میرے پیر تے لگ گیا ہے، ایک بار پھر دنگل ہوئے دا۔ بزرگ نے فرمایا چل پھر آ جا، جڑے پہلوان بچارے ہر جاندے نے مڑے ہوئی بہانا لاندے نے، آندے ساڈا پیر تے لگ گیا ہے، ساڈا پیر تے لگ گیا ہے، الحمدللہ جنہاں دے پیر کملی والے جما چھڈدے نے کبھی تلکدے نہیں ہوندے۔ قاسم ہو کے بن ابل قاسم ہو، قاسم ہو کیوں نہ قاسم، غوث پاک دی بارگاہ دے اندر اللہ دے بریلوی عرض کردے نے، کیوں نہ قاسم ہو کے بین ابل قاسم ہو، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا۔ مجدد الفسانی سرکار فرماؤندے نے، حضور غوث پاک اور شمشاہ مولا علی مشکل کشا دیا روحاں، فرمایا اپنے جسم دے اندر آمن تو پہلو بھی اپنے کارنامے وکھا دیا سارے۔ دو شخص، مولا علی، دوجے جسم پاک دے اندر آون تو آیا، ذرا غور فرماؤ، بابے نے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا، دوجی واری زمین تے پٹخ مارے آو، پہلوان کہن لگا ہوں پھر میرا پیر تے لگ گیا ہے، تیجی بار پھر ہاتھ جت دیو، بزرگ نے پھر دتا زمین تے پٹک ماریا، کہ من گیا، کہن لگا ظہور خطا ہو گئی، میں تے اپنے زور دے پلیا پھردا ساں، اللہ دیا بندیا جنے مرضی کوئی تکڑے پلوان ہون دنیا دے، پر فقیران تو تکڑا کوئی نہیں ہو سکدا، جنہ مرضی کوئی پوتریا پھرے اپنے حساب آئٹم بنائی پھرے پتہ نہیں کی کچھ کری پھرے، مگر فقیران دے نال دی طاقت ہو سکدی۔ اللہ دیا بندیا دوست کچھ ہور ہوندا ہے، دشمن کچھ ہور ہوندا ہے، جڑا دشمنا نو طاقت دیندا ہے او دے دوستاں دا کی اندازہ ہوے گا۔ پہلوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، بغداد سارا اسلام دا گہوارا بن گیا ہے، 50 دن بعد سونا غوث پاک آ گیا ہے، رب سونے نے غوث پاک لئی فضا بھی تیار کر لئی، پاک کر لئی ہے، فضا بھی پاک کر لئی ہے، اما جی بھی ایسا سی پاک بن کے پاک سی باپ بھی ایسا پاک سی فضا بھی ایسی پاک سی جمن والے نے آندیاں ہی اپنی پاکی دا ڈنکا وجا دتا رمضان دے مہینے وچ روزہ رکھ کے دس پتا دتا جنہ دے ایڈے ماں باپ پاک ہوندے نے انہاں دے بیٹے انج بن کے آندے نے ادر وے کون دا توجہ کریا یہ ہوئی بیٹا جڑا ہن تشریف لے آیا ہے دنیا تے تشریف لے آیا اتنی سونیا تیاریاں ہوئی رب سونے نے ایسا ماحول معاشرہ علاقہ اپنا انج پاک کر کے روس پاک سرکار نو سبحان اللہ سبحان اللہ لیاندا سر زمین دے اوتے ہن اوہی روس پاک شریعت مطہرہ دے حضور دے دین اسلام نو لین دی خاطر ظاہر شریعت نو حاصل کرن دی خاطر علم دین دا حاصل کرن دی خاطر اما جی نو عرض کر دے نے اما جی میں علم دین پڑھن واسطے جانا ہے سبحان اللہ علم پڑھن واسطے میں جانا ہے اما جی تو اجازت مل دی ہے ماں جی فرما دی ہے پترا جھوٹ نہ بولی گل مشہور ہے میں اس گل دی تفصیل اچ نہیں جاندا گھر دے راہ دے اندر جو ڈاکو ملے آپ نے جھوٹ نہ بولیا ڈاکواں نوں وی الٹا غوث پاک نے اسلام دے راہ تے پا دتا جدوں استاد دے کول سبق جا شریعت دے پڑھدے نے حضور دی شریعت نوں سمجھ کے ظاہر شریعت نوں حاصل کر کے ہن اندر دی دنیا چمکاون دی خاطر منزل رب دے قرب دیاں تہ کرن دی خاطر غوث پاک سرکار مخلوق خدا تو دور ہو جاندے لے کیونکہ تعلق حجاب اس تو بے حاصلی شیخ شادی فرماندا ہے تعلق حجاب اس تو بے حاصلی چوپے وند ہاں بگسلی واسلی فرمایا لوکاں نال تعلق دے رابطے انسان نو کچھ فائدہ نہیں پہنچن دین دے بیکار کر چھڑ دے نے جدو تعلق تو کٹے گا پھر رب نال بھی پہنچ جاویں گا آیا آپ نے عراق دے جنگلاں دا رخ کیتا اکھرے راتی رتی اے مقام آ گیا ہوں کی اخیرے راتی رتی نیند نہ آوے اتے دہا روے حیرانی پر یار فدی گل عارف جانے اتے کی جانے نفسانی کر عبادت او کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی ہو تے وہ نصیب او تنا دے بہو جنا ملیا پیر جلانی وقت آ گیا اس باغ فرماندے نے میں 25 سال عراق دے جنگلاں وچ رہیا ہوں کنے سال 25 سال عراق دے جنگلاں وچ گزارے نے کھانا پینا سال سال دو دو سال تین تین سال کوئی شے نہیں کھادی ادھر ویکھ کیوں نہیں کھادی اس واسطے اللہ دے پیارے جڑے جمدیاں ولی ہوندے نے انہاں دی خوراک رب دا ذکر بن جاندے کیونکہ انہاں دی روح فرشتیاں ورگی ہوندی ہے جویں فرشتیاں نوں جناب غذا تے خوراک دی لوڑ نہیں پیندی فرشتے اللہ دا ذکر تے تسبیح بول دے نے انہاں نوں خوراک مل جاندی ہے اللہ اکبر غذا رب دے حبی رب دی یاد روحانی بندے دی غذا اللہ دی یاد اللہ دا ذکر بن جاندا ہے میرے پاک حبیب نے فرمایا جدوں دجال آوے گا کون آئے گا دجال آوے گا انہیں آسمان نو حکم دینا ہے بارش روک دے زمین نو حکم کرے گا سبزہ اگانا بند کر دے نہ آسمانوں بارش اترے گی نہ زمینوں فصلاں اگن گیاں مومنہ دے واسطے ایمان والیاں دے واسطے بڑا وڈا امتحان بن جائے گا کیونکہ سائیں وڈا سائنسدان دجال دجال جڑا ہوئے گا بڑا وڈا سائنسدان ہوئے گا انہیں اپنیاں کوٹھیاں بنگلے چکے اونگے نال رکھے اونگے انہیں آکڑے ہیں جڑا میں نو خدا مننے گا انہوں اے کوٹھیاں اے جنتاں ملن گیاں جڑا مینوں نہیں منے گا اونوں اے دوزخ اے سٹ دیاں گا اے جی اے جناب جی بھکھا مرے گا ایتھے جناب میں ویکھ لو میرے کول نہیں طاقت اے میں جناب اسمان دے بارش وی روک دتی اے زمین دیاں فصلاں وی روک دتیاں نے رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے فرمایا اسلے جڑا او دے تے ایمان نہیں لیاوے گا مومن جڑا پکا رب نوں منن والا ہوے گا فرمایا اونے اللہ دی تسبیح تے ذکر کرنا انہوں مہینہ مہینہ دو دو مہینے نہ بھوک لگنی نہ پیاس لگنی ہے معلوم ہو یا یہ ذکر خدا دا اے وی اللہ دے بندیاں دی غذا ہے اللہ دے بندیاں دی ایک خوراک آیا اللہ دیا بندیا اللہ دا ولی جو کھاوے او نور خدا بن جاوے توجہ فرماؤ غوث باغ فرماؤے لے میں 25 سال 3 سال میں کھانا چھڑ دیتا ایک بابا میرے سامنے آیا پوچھا میں کون ہوں فرمایا ایتھے بیٹھ جا پترا میں تیرے واسطے کھانا لے کے آنا. فرمایا میں اتے ہی بہ گیا, سال گزر گیا, سال تو بعد آیا ہے. پھر کہندا ہے بیٹھ جا میں تیرے واسطے کھانا لے آنا. دوجا سال پھر گزر گیا, دوسرے سال تو بعد آیا کھانا لے کے آیا. فرمایا میرے نام خضر ہے, اللہ نے مینو فرمایا میرے عبد القادر نو روٹی کھوایا. اللہ نے مینو فرمایا جا خضر میرے عبد القادر نو روٹی کھوایا. حضرت خضر علیہ السلام نبی نے مگر جنگل چنا دے مہمان جو حضور عبد القادر بنے نے, پھر اللہ دے پیارے تے بڑے مہمان نواز ہوندے نے. مہمانی دین واسطے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ فرماؤں دے نے میرے کول آئے, میں اپنا 25 سال دا چلہ پورا کیتا. 25 سال دا چلہ توجہ ایتھے ذرا گل سندا جاؤ. رب سونے دی طاقت لین واسطے کائنات دا مالک بنن واسطے 1200 طاقتاں تے ایک طاقت اینی عرش فرش یہ دنیا ہے, اینو وی ختم کر دے وے آخرت دا جہان وی ختم ہو جاوے. ایک طاقت پچھلیاں دا کون اندازہ کرے گا؟ ایک طاقت 1200 دے وچوں ایک طاقت لین واسطے 25 سال بندیاں تو دور رہے, کھانا چھک دیتا, ذکر خدا نو اپنی خوراک بنا دیتا, پھر غوث پاک نو او طاقت مل گئی جیڑی عرشاں فرشاں تے آخرت دے قطرہ وی پا دے دوویں جہان ختم ہو جان. مگر ولی اے دوویں جہان مکاون نہیں آندے, دوویں جہاناں نو وساون آندے نے. یہ تو تمہیں پتا ہے نا کہ آپ نے ایک مردہ زندہ کیتا سی, کی مردہ زندہ کیتا سی. یہ پوچھا سی وہ کی آدھے سن حضرت عیسیٰ, انہیں آخیا جی وہ آدھے سن کمبے دن اللہ دے حکم نال اٹھ. آپ نے فرمایا کمبے زنی اٹھ میرے حکم نال, اٹھ میرے حکم نال. ہائے وڈی گل توجہ, وہ نبی دے منہ دے لفظ کمبے زنی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لفظ نے, اونے پیغمبر دے منہ مبارک دے لفظ, اینے غوث پاک دے منہ مبارک دے لفظ. قم بے اذنی میرے حکم نال اٹھ, اے دا مقام چھوٹا ہے او دا مقام وڈا ہے. قم بے اذن اللہ دا درجہ اتلا ہے, قم بے اذنی دا درجہ چھوٹا ہے. کیوں اس واسطے قم بے اذنی دے اندر پچاؤ تھوڑا ہے, قم بے اذنی اللہ دا پچاؤ زیادہ ہے. کمبیزنی اللہ ضرور سی, کیونکہ غوث پاک دی زبان ہن اپنی زبان نہیں رہی, طاقت تھے اسے اللہ رب دی آ گئی ہے, اذن خالق دا آ گیا ہے, حکم تھے مالک دا آ گیا ہے, بولنا غوث پاک دا سی. مت کسے دے اے دل چ خیال جاوے کہ کمبے زنی اللہ تو اچا مقام ہے, ایمان چٹ کر دے گا. کیونکہ نبی دے اتے کوئی ولی ہو سکتا نہیں بلکہ برابر بھی نہیں ہو سکتا. بچاؤ یہ اندر تھوڑا وہ اندر زیادہ ذرا توجہ فرماؤ. ہوں رب سونے دی طاقت لین واسطے ایسی طاقت لین واسطے جنوں نہ موت بدل سکتی ہے نہ قیامت بدل سکتی ہے. ادھر ویکھو مومنو مجدد الف ثانی سرکار فرماؤدے نے اللہ دے ولی دی طاقت فرمایا موت نال سلب نہیں ہوندی خوش نہیں جاندی موت نال ولی دی طاقت ہور زیادہ ہو جاندی اور زیادہ زور ود جاندے. موت ولی دا زور گھٹا نہیں سکدی. ہن ولی نو جیڑی طاقت ملی ہے مردے زندہ کرے کائنات عرش فرش نو دیکھے دوویں جہاناں نو فنا کرنا چاہے تو ایک سو دو ایک ہزار دو سو طاقت دے وچوں ایک طاقت خرچ کر دے توجہ کرے آجے. لیکن گل عجیب کیسی ہے جیڑی وچ راز ہوں میں بیان پیا کرنا وہ یہ ہے کہ طاقت تے اینی وڈی لینی سی تے خوراک الٹا چھٹ گئی کھانا پینا بند ہو گیا دنیا تو دور ہو گیا طاقت اتنا بڑی لینی ہے یہ دے واسطے بھائی ایک کڑا سردائی دا روزانہ ہونا چاہید ہے صحیح بداما دی سردائی ہوئے پی پیالا بانگ دا تے جناب جی چرگے تے مرگے تے بکرے تے چھترے جناب جی اینج اندر سٹ کے تے جناب جب پھٹ جائے بندہ تے ان دے ایتھے ڈمبر پہ جان تے جناب جی ادھروں پٹ پھل جان پھر جناب جی اپنے کول بڑا وڈا ایک ایٹم بم رکھی بیٹھا ہوئے اے بڑے لمبے چوڑے ادھے کول ہتھیار ہوں خدا دیا بندے دنیا دی کسے سائنس چ نہیں لکھیا یہ کھانا پینا چھڈ کے طاقت ملتی ہے یہ آگے لکھے آئے میرے مصطفیٰ دی شریعت چ لکھے میرے آقا انعامدار بھی یہ طاقت لینے واسطے غار حرا دے اندر بیٹھے نے حضور غار حرا وچ بیٹھے نے غوث بغداد تے جنگل وچ بیٹھے نے آ خدا دیا بندے آج تین طاقت دو دس ایک ہے طاقت جیڑی اج سائنس والے تے پلوانا دے کول دوجی طاقت حضور غوث پاک دے کول سائنس والا مر کے مٹی وچ جاندا ہے زور سارے مک گئے ایٹم نہیں چل سکدا بلکہ اتے زمین دوتے ایٹم چل جاوے وچے سائنسدان بھی رگڑیا جاوے وچے پولیس دا بھی کچومر نکل جاوے وچے فوج بھی رگڑی جاوے میزائل کسے نو معاف نہ فرماوے ساریاں نو اکو ہاتھ چ رگڑ کے رکھ دے پر سدگے جا ریت کچھ ہو مگر وہ ریت اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کری. کلندر اقبال کہندا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مزہ نہیں آیا اتنا عظیم اجتماع ہے بھائی گونج پہ جائے پیرانے پیر دی محفل دی دب کے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ فرما ذرا غور فرماؤ. علامہ اقبال کہندا ہے انگریز کچھ ہور نے تو کوئی ہور قوم ہے وہ ہور قوم ہے انہاں دا خمیر وکھرا ہے تیرا خمیر انہاں دا مزاج ہو رے تیرا مزاج ہو رے. اپنی قوم نو انہاں تے قیاس نہ کر انساناں نو باندراں تے قیاس نہیں کریدا. انہاں باندراں تے اپنے آپ نو قیاس کرنا ہے ریساں انہاں دیاں کرنا ہے پیچھے انہاں دے چلنا ہے تقلیداں انہاں دیاں کرنا ہے. اقبال کہندا انہاں دی چلیا تقلید نہ کر کیوں اس واسطے اسلام دا نقطہ پاک مصطفیٰ دی طاقت دا راز انہاں نو سمجھ نہیں آ سکدا اے آوندا ہی تینوں تے آوے گا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی جنابے والا ہے جی آپ دی تعلیمات وچ نظر آوے گا تینوں اتھوں یہ سبق نہیں مل سکدے. یہ سبق اگر ملن گے حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر ملن گے. ادھر ویکھو طاقت سائنسدان دی موت نال ختم ہو جاوے تے ساڈے غوث پاک دی ساڈے غوث دی طاقت دا اندازہ لانا ہوگا نا ہون تے سائنس والے سارے رل کے نا تے صدام دے اوتے کنی چڑھائی کیتی تے صدام صاحب جدو پریشان ہوتا سی سیدھا غوث دے بوئے تے بتی ملک کٹھے ہو کے اقوام متفرقہ دے جدو نہ جہاز اڑائے تے سمجھیا اور ختم پانچ منٹ دے اندر دے گھنٹے دے اندر اندر تہس نہس کر کے آ جاؤں گے. پر غوث نے وال بھی ونگا ہون دتا اللہ دیا بندے آؤ اے طاقت اپنے اندر مسلمانہ پیدا کر اے ہوئی او طاقت تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کلندر اقبال فرماؤندے نے جواں دی روٹی دے اندر مولا حیدر کرار والی طاقت لکی پئی آ. واہ واہ واہ آیا کیڑی طاقت حیدر کرار والی طاقت لگا اور فرماؤ. اللہ دے ولی دی طاقت موت نال کھسدی نہیں نبیاں دی طاقت موت نال خس دی نہیں وہابیاں نو اے ہوئی پلیکھا لگائے واندے نے مرن نال ولی دی طاقت خس جاندی آ اللہ دیا بندیا ولی دی طاقت تمام اولیاء لکھ دے نے ولی دی طاقت موت نال ہور زیادہ ہو جاندی آ جب اور زیادہ ہو جاندی ہے نا تو پھر وہ بھی برکت نال ولی دوویں جہانوں دے اندر سردار ہے سبحان اللہ بے شک تے سائنس دان دوویں جہانوں وچ مردار ہے توجہ کرو میرے غور سے سمجھانی شہبا ولا مکانی کی گل کی نعرہ تکبیر اللہ رسالت رسول اللہ تحقیر حق اللہ سلام مولانا فضلان چشتی صاحب زندہ باد حضرت السلام زندہ باد حبیب پاکستان زندہ باد او بیلیو ساڈا تے الحمدللہ ہوئی ایمان ہے کہ اللہ دے ولیاں دا زور دنیا وچ موت تو بعد آخرت تے تینے جہاناں وچ ولی دا زور ودھدا ہی رہندا ہے گھٹدا نہیں او رب دا دتا زور ہے رب والیاں طاقتاں نے ہاتھ ہے اللہ کا اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ سبحان اللہ ہاتھ ہے اللہ کا دیکھو میرے غوث کی برکت رحمت کی خوار دیکھو سبحان اللہ نہیں ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ سبحان اللہ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز فرماندے نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا مومن دا ہاتھ جڑا ہوندا ہے اے رب دا ہاتھ ہوندا ہے غالب وی رہندا ہے غالب وی رہندا ہے جناب غالب او کار آفری لوکاں دے کم وی سنواردا ہے غالب او کار آفری ارے کار کشا کار ساز مشکل کشا بھی ہوندا ہے اقبال کہندا ہے فقیر دا ہاتھ مشکل کشا ہوندا ہے مشکل کشا ہوندا ہے ذرا غور فرماؤ اللہ دے ولی دے بارے اج کل اے نظریہ جناب نبیاں ولیاں دے بارے پیش کیتا جاندا ہے سکولہ کال جاندے اندر نظریہ دیتا جاندے کہ جناب ولی پہلے جننے بھی لوگ سن او نا کل وسائل نہیں سن او کچھ کر نہیں سن سکدے انہ دیا طاقتہ نہیں سن او طاقت ہوں دیتے پھر جناب نویاں چیزاں بنا لین دے اللہ دے آبن دے آؤ اے جناب ولی دی شان آج دے دور دے اندر مادی شیطانی دور دے اندر جناب ظاہری طاقتہ تے رکھن والے جڑے نے او اللہ دے ولیاں تے پچھلے آنوں انج بدنام کرنے دی کوشش کر دے نے مگر میں نو قسم رب العلا دی اللہ سونے نے پچھلے لوگاں نو رب دے ولیاں نو اینی طاقت دتی ہوندی آ او چاول تے زمین دے حالات وی بدل دین او چاول تے عرشاں فرشاں دے حالات بدل دین بدبخت اے سکول والا پڑھاندا ہے کہ پہلے انسان کے پاس وسائل نہیں تھے اچھا ایمان نال دسو غوث پاک ساری خدائی نو ویکھدے نے کہ نہیں ویکھدے بلکہ آپ خود فرما دے نے رہے تو الا بلا دلہ جمع کخر دلت نالا حکم اتصالی فرمایا جی میں ہاتھ دے اتے رائی دا دانا پیا ہوئے میں ساری خدائی نو انج ویکھنا ہوں ساری خدائی نو پر ایک گل لے غوث پاک نو ساری خدائی تے نظر آن دیا مگر زمین والا سونا نہیں دسدا ہے زمین دے تھلے تیل پیا ہے بغداد ہن نکلیا تیل کہ نہیں اتے بولو نا تیل تھلیوں کی نکلیا ہے بندیاں دا ہی تیل نکلیا ایسا تیل نکلیا ہے میں آنا جی تیل ایجاد کرن گے انہیں ایک تیل نکل گیا ہے بیچارے انہیں سکا کے مر جان یہ تیل نہیں سکن لگا جنہ ایک تیل بندیاں دا ہن نکل گیا ہے وہ اسے بغداد دی سر زمین دے غوث پاک وسدے سن عرش فرش ویکھدے سن تحت سرا ویکھدے سن زمین تو پار ویکھدے سن ہر شے دسدی سی تے طاقت اے سی مردے بھی اٹھا لین مگر نہیں اس پاسے گئے تیل نہیں کڈیا اس واسطے کہ حضور نو پتا سی تیل نکل گیا نا تے بندیاں دا تیل نکل جانا بندیاں دا تیل نکل جانا ایک کام خراب ہو جانا ہے بس تیل جدو نکل جائے نا پچھو کی رہ جاندی ہے بولو نا پھوک رہ جاندا نا اونوں کی آندے نے تلاں دا تیل ہوے سروں دا تیل ہوے جدو تیل نکل جاندا ہے پچھلے پاسے کی ڈگدی ہے کھڑ بس این ساری گل ہے اج کھلے ہی رہ گئے نے میری گل نہیں سمجھے کھل رہ گئی ہے تے تیل وچوں نکل گیا ہائے ہائے آج رہ گئی کھل لو تائیوں پیا کھاندا ہے کھلے انہاں نو کھلے پیندے رکھنے ہون تے پھر ذرا اللہ سونا تینو مینو اکھ ضمیر حضور دی شریعت والا نظر آ جائے با ضمیر بن جائے بندہ تے پھر انہیں ایک کھلے نے کہ سوچ نہیں سکتا بندہ اللہ دیا بندیا میرے غوث پاک سرکار انسان نو کھل تے پھوگ بناون نہیں آئے تو میں پھوگ لگے پھرنے ہیں تو انسان نو کی پتا یہ پھوگ ہی ہوتے نے جنہاں وچ عقل نہ ہو وہ پھوگ ہوتا ہے جنہاں وچ غیرت نہ ہو وہ پھوگ ہوتا ہے جنہاں بے ضمیر ہو سگریٹ دی ڈبی ویچے دے پہن نو اگے کر دے وہ پھوگ ہوندا ہے انہوں کی آکھ دے نے انگریز نے سوچیا رب قرآن وچ فرماندا ہے کل میرے کول ایک بزرگ بیٹھا رہا ہے مکہ کلونی دا انہیں کدھر ایک تقریر سنی کس ٹک تے آیا 80 سال دی عمر سی 60 سال انہیں دماغ دا علاج کردا رہا ہے ڈاکٹر رشید چودھری اودے کول مشورے لیندا ہے دو دن انہوں بٹھا کے مضمون نگار اخبار دا بابا غلام محمد دا نام فوج وچ رہیا ہے انگریز دور وچ رہیا ہے کل مینوں ویکھن واسطے آیا او بابا آندا ہے جی گل اے کہ حضرت صاحب تساں جو گلاں کیتیاں نے میں کیسٹ وچ سنیاں نے تساں 16 نے حقیقت آکھیا میں اس واسطے آکھیا یار میں اس بندے نو ملا دے صحیح جڑا اس دور دے اندر سچیاں گلاں کر رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب تحدی کسی نعمت کے طور پہ بیان کیتے کہن لگا اللہ چشتی صاحب اج انسان دا حال ہے کہ بہن نو آندا ڈبی سگریٹ تے پھڑ کے اگے ہو بہن نو آندا اپنے وال کٹ سینہ چھاتی کڈ موڈے کڈ خوب میک اپ کر کے ماڈل گرل بن کے کی ماڈل یہ ماڈل بڑا کام خراب کیتا ہے کوئی ماڈل ٹاؤن ہے کوئی ماڈل 80 ہے کوئی 85 ہے کوئی 90 ہے کوئی 100 ہے یہ ماڈل گھر لائیاں وہ ماڈل گھر نو روپیہ لاکھ دین دینے آن دینے ساڑی باجی ایدرہ بوتل نہ پی کے بخانے گی اے کیوں آئے کہ پھر تینو بڑے بڑے بندے ویکھن گے پھر بوتل ساڑی وکے گی پھر پیپسی بڑی خرید دنگے جے کوئی ٹوتھ برشاڑ ہے مولانا نعیم صاحب تو پہن نو آندا باجی اے تو لا برش کر کے وکھاوے گی تو پھر بڑا برش خریدن گے ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمت رحمت سبحان اللہ نیکاں دا ذکر ہوے تے رحمت اتردی سبحان اللہ جنید بغدادی دا قول ہے اللہ دیا بندے آئے پھوگ تیل نہ ریا وچوں پھوگ بچ گیا اج دا بندہ پھوگ ہے پہلو تیل والے سن غیرت والے سن عقل والے سن ایمان والے سن توجہ کر پہلو بیبیاں دی وی تیاری ہوندی سی زمینہ پاک بیبیاں پاک بندے پاک ماحول معاشرہ پاک وچو اولاد گوسے سبحان اللہ